مسلمانوں کے لیے پہلا قبلہ کیا ہے؟ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے پہلا قبلہ ہے، اے اللہ اسے یہودی قبضے سے آزاد فرما۔